Atzo iritsi zen Raluniunek behar eta azken asteetan zehar bilatzen ari zen garaipena. Bi eta huts irabazi zuen Sportin beren aurka, laugarren minutuan Mikel Orbegozok markagailuan aurreratu zituen etxekoak eta Dani Estrada izan zen bigarren golegilea atxeden alditik bueltan. Zentsazio honak atzo, garaipena eta Raluniunek arnas pixkat hartzen du, ez da, Jean-Pierre? Hai, gaixo, egunon. Ba, arnasa baino gehiago puntuak hartzen ditu, arnasa noski baie sailkapenean, eta garaipena garrantzitsua, bere ala sartu zuen Mikel Orbegozo gola eta hori ba, taldea lasaitu zuen eta hasiera batetikan joko garbia, sendotasuna erdigunean eta jokoa ireki zituen ere Izmendi anaiak galetik eta hori ba, garrantzitsua da. Gero barrutikan ere sartu zen Etxabururen lana, oso ona, eta Javi Martinez, napar, jokalari naparrak, bere maila erakutsi zuen, dugu esango, emanaldi berezi bat egin zuela, baina bai, erakutsi zuen bere kalitatea. Mikel Orbegozo beti bezala aurrean eta golegile bezala, eta zu ere sartu zuen goleri, lehen golori, lehen zatian ba, aski eroso egon zan erdugunean, eta bigarren zatian, bigarren gola sartu zuen Estradak, berriz hor genuen tartean, eta burukate izan zen Orbegozorena, Estrada sartu zuen goleri, lasaitasunean aritu zen Raluniun, defensa lanetan, baino alata guztiz ere Sportinek bere maila erakutsi zuen. Izan zituen lau bost minutu hor indartxu eta bere indar guztia erakutsi zuen, baino zutonera Bertoren aurtiketak eta hortik aurrera irazustak bere geldiketa baten bidez, ba, Raluniunek lasaitasuna lortu zuen eta garaipena garrantzitsua. Hiru punto oso garrantzitsua, mazazpirekin orain bertan Errealarekin batera sailkapenean eta urrengo larun batean lauter ditan La Planilla futbol zelaian Kalahorraren aurka. Kalahorrako entrenatzailea Miguel Sola, irundarren entrenatzaile oia garai batean eta Atletiken jokalaria garai batean ere eta Osasunarena. Orduan lauter ditan reunek asteazkenean Federazio Kopan Durangoren aurka izango du ere norgeiagoka 8:00 Estadio Galen. Bueno, ba, honen arira, hau da Juan Dominguez ekziona partidu amaituta gero, pozik taldeak erakutsitako aurpegiarekin. Bueno, ba, niztete taldea lana polita egin dula, lehen gozatian nahiko txikun ere bai, hasiera oso ondo, baloia, bueno, gure modu jolasten, baloia mugitzen alde batik bestera, aukerak sortzen, eta bueno, bigarren zatean egia da, Sportin beba, pixkate aurrera ojundala pauso bat emandu eta gu pixkatatzeago, baina bueno, definidu dugu nahiko ondo ere bai, ia da, bai pixkat sorteuki dugu ze bi palotan emandute, baina bueno, azkenean partio polita eta hiru puntu oso garrantzitsua guretzako. Bueno, ba, entrenatzaileaz gain, Asier Etxaburu erdilariak ere gure mikrofonoak jaso eta hauxe esan zuen norgehiagokari buruz. Ba, garaipena garrantzitsua derrigorrezkoa eta ondo jokatu, merezitxe irabazi eta pozik. Bai, egiz izan, pasan aztine pozik urte nintxan, partidu bastante hona egin duen, personalki be pozik jun nintxan etxea, eta gaur be joan eko konfizientzi mozta, eta bastante pozik nu, baina peni izan da gola esartzi, baina bueno, entzate buruka da hona izan da, eta gola golin sarture, orduan pozik nu etxea, bai ekipoko lanatxik eta bai personalki. Ba, Juan Dominguez pozik bai, eta Etxaburu pozik. Tartetxo bat dakarri, Juan Dominguezek izan zen zuen, bai, geure jokoa proposatu dugu, baino jokoa zuzenagoa izan zen, Etxaburrenek eta Aznagolak, zuzenkita garrigoek ere bai bilatu zuten egalak, zuzenagoa eta hori ere aipatu behar da. Argita garbi, ba, bueno, txuri beltzen urrengo norgehiagoka ligakoa Kalahorraren aurka izango da, baina lehenago, ba, Federazio Kopako norgehiagoka izango dute, asteazkenean, 8:00, Estadion Galen, bai. Estadion Galen. Eta Durango nira bat zin zimurra Raluniunek, orduan bide datu da duete kanporak eta, eta bueno, beste konpromezu bat izango da. Hori da. Gogoratu dezagun, Raluniun 13. dela 17 punturekin, baina bueno, promozio postuak oraindik 4 puntutara jarraitzen dutela. Eta Raluniun ez aparte, eskualdeko taldeek honako emaitza hauek lortu zituzten, eta hauek bai emaitza txarrak direla, izan ere Marinok huts eta lau galdu zuen Bizkerreren aurka, Hondarribiak huts eta bi galdu zuen Aierruren aurrean, eta Raluniun bek bat eta hutseko porrota jasan zuen Mondragonera egin zuen bidaian. Eskubaloian berriz albiste honak, berriz. Bai, berriz. Aipatu dezagun, 30 eta 31 bidasoak irabazi egin zuela, bere helburu nagusia burutu zuen Guadalajaran, eta berrogeiko pista hori ba, beti komplikatu izaten da Guadalajaran. Oso indartxo bateratu ziren Jakoboketaran mutilak, bat eta irukoa bandaila, 4 eta 7, alatak uste zire Victor Bigok eta Ombradosek zuzendu zuten alkarreinuen ba, lan hori zuzentzeko, eta Paredes, bizkaitarrak ere bai, jartiketekin lehen derrotik, eta amairu eta amairu ondoren, bigarren zatian, Bidasoak ere bere lana txukuna lortu egin zuen arazuekin, 25 eta 23 irabazin zuten hasiera tarte horretan alkarreinoak, eta tarte hori ba, gainditu zuten, arazo konpondu zituzten, azkeneko minutu erdietan jokalari bat kanporatu zuten, Paco Bartain zuzen ere, gola sartu zuen, eta gero Rodrigo Salinas Xilterrak azken gola lortu zuen, Sergio de la Saludek zuzendu zuen taldea minutu horretan, azken minutu horretan, eta aipatu dezagun goloren ondoren, Ombradosek kontraerasoa bihali zuela, eta Mellados azkenean Rangelen aurrez aurre topatu zela, baino Rangel brasildarrak gelditea garrantzitsua egin zuen eta garaipena eman zion Bidasoari. Azkenean Bidasoa oso ondo aritu zen, bere lana bete zuen eta garaipena garrantzitsua, kopa asoaleko sailkatzeko kontu guztiak atzeratzen ari dira, eta normalean abenduaren 15 eta 16 Lleidan izango dira. Aurretik astelenan, gaur astelen, astezkenean, 8:00 eta 16:00 Alcobendas hartuko dute Artaleku kiroldegian. Ba, justo hori esan bade komentatu behar nizun, ba, nola aurreko astean hanka bat kopa oso balentzuk eta esan genuen, orain esan dezakegu bi hankak dituztela. Beti komplikatu izaten da, nik errespetu oso zartuko nuke Alcobendas. Ba, lehenguan Hueskan aurretik jarri ziren ere, eta azken minutuetan Hueskatarrek lortu zuten garaipena. Orduan, errespetu oso hartu behar dugu Alcobendas, eta gainditu bere ostopoak. Ez dugu astu behar Alcobendasek Granollers irabazi ziola Granollerseri, eta beste kontutan dabilela. Eta baina kontuz Alcobendaserekin, eh? Garaipena handi bat lortzen denean, prest egon behar da porrota bat ere hartzeko. Pentsatzen dugu kasua ez dela, Bidasoa oso une on batean dago, baino hala eta guztiz ere errespetu osoa Alcobendaseri. Bueno, ba, guzti honi lotuz, hauxe da Kauldi Odriozolak adierazi zuena norgehiagokaren amaiera, 5 gol eskuratuta oso harro egindako lanarekin. Ba, genekin ez, etxetik kanpoa partiduak beti ba, sari gala komplikabak ez, da gaur ba, genekin beste partiu komplika bat izango zala, hemen, Guadalajaran etxian, ekipon baten kontra, baina bueno, ba, genekin ema, ba, gure jogua inezkeo, ba, gure aukera gukiko nitula, eta nik uste ala izan dala, ez, azkenian bukaira iritsi gara, empate, gubaloiakin, gola sartu, ez, sorte pixkatekin agia, baina bueno, hori, ba, gora jarri gara, gero bukaeran behar baloi aukibute, Rangele paragu, eta hori, ba, bi puntu, ba, azkenian ba, oso ondo tortzea eskigula. Bai, ez, osea, posibilia asko dazkabia kopa zoalde noteko. Bestia, ba, uste, dia gure hor burukan gaudena, bai, ja partidu benak irazioz gozik ustela. Baina, bueno, nik uste amaz puntu dazkaula, hori, 19:20 hor txebiliko da. Ta hortaz aparte, ba, guain dikan beste, hanko benda esekua kenduta, beste bi partidu behatea, da, bueno, gu guain gaude mesela, momentu oso honien gaude, nik uste hola jarraitu berdeula, da, ber, ba, gara ez tazkin jamestara gaipo malortze deun, da, hori, 19:00 da irizte den. Bai, bi puntu baino gehiago larun batekoak, Asobaleko bigarren postuari eusten dio Bidasoak 17 punturekin. Egia da, orduan astezkenean dugu Alcobendas, hartuko du, eta gero, larun batean ere, 7:00 Logroño. Logroño taldea izango dugu Artalekun, eta aipatu dezagun, Gurutzagin alde bere omenaldia jaso zuela joan den larun batearen Logroñon, eta Gurutzagin alde ez dala azalduko atezain ezela Logroñorekin, baizik eta Bidasoako presidente bezala. Bueno, partida berezia larun batekoa. Berezia, mazki baiez. Gogoratu ezagun, lehenengo, asteazkenean, Sezin Grup Alcobendas izango dela aurkaria, 8:00 eta 16:00 Artalekun. Eskubaloiarekin bukatzeko, Ilkapo Hondarribiak 26a berdindu zuen Amatza Urdanetaren kontra eta Dela Azarenak, ba, 8garrenak dira sailkapenean 9 punturekin. Eta jarraian eskualdeko beste kirolek eman dituzten emaitzak erreparatuko ditugu eta saskibaloiari dagokienez, ba, bi porroten berri eman behar dugu. Jipoia jasan zuen Express Hondarribia ikasbasketek 40 punturen aldekoa. 49 eta 89 galdu zuten Ausarta Baldak Barakaldo liderraren aurka. Eta Erroibidek ere, ba, Gipuzkoako derbia galdu zuen Askatuaren aurrean 67 eta 58. Gauza bat, aipatu behar da, Barakaldo 6 atzerritarrekin. Barakaldo, eskubide osoa izango du, baina alata guztiz ere ezberdintasun hori aipatu beharko da. Noski baiet, Barakaldo talde gogorra da ligan. Eta Erroibide irabazten, baina gero... Bigarren zatik askarra jolastu zuten eta, bueno, ba, bueno. Porrota. Berri hobeagoak Maite Nizean, izan ere Lekanea taldeko neskak Asa Alicanteri 4-1 gailendu ziren eta mutilek San Sebastián de los Reyesen aurka 3-1 berdindu zuen. Emakumezkoak 5. postuan kokatuta daude 8 punturekin eta gizonezkoak sailkapeneko 4.ak dira 10 punturekin. Errubian berririk ez eskualdeko bitaldek atxenaldia izan baitzuten. Eta honekin, ba, amaierara iritsi gara, Koldo, beti bezala ostiralean eskualdeko norgehiagoken aurretikoa eta astelenean kiroletik gehiago. Hori da, eta tatatean, ba, federazio kopari begiratuko bai. Diogu ere, Raulunarek bai, badulako bai, itzordua. Bai, itzordua, eta ordu berean, bidasoa eta... Bidasoa eta Raulunarek. Ba, biak. Hori da, ba... Hautatzeko kontua izango da, baina, bueno, anatako zizere... Gauzak diren bezala. Ongi da. Beno, astean zehar emango dugu horren berri eta ostiralean, ba, helduen asteburuko perbia ere, zurekin Xabi. Japiek, mi esker. Zorregatik, grarte. Kiroletik. Astelenero, Bidaso Eskualdeko kirolaren txokoa Antxeta Irratian. Oso gustoa, hartaleku betia, kristen ambientia. Fruta bindu partiduakin. Asi nintzen bunder egiten dela beste modalitate bat. Eskubitut nun jaizkibel, eskala egiteko. Eta gero, Espainia osua, Europa osua, eta azkenean bukatzen ez dute egiten bat Indiara edo Mexikora edo olako... Saiatu geha segitzen, baina ja lauko sei gol hartzeizkizuen ian Barça, ba, oso saia da rekuperatzia. Astelenetan, kirola ere, goizean goizetik. Xabier Martínez d'Antoñana eta Jean-Pierre Garokaren erekin, goizeko 9:20 gutxietatik 9:00. Segin behar deu lanean, hobetu behar deu, badakigu ez gaudela oso ondo, eta momentu hobetan ba elkartuta egon behar deu denak batea, hau altzatzeko. Eta atzian bat faiak egiten baitu guazkenean. Bola sartzen dira, eta ez badu sartzen, bat partidu galduta, eta hola gabiltza.